मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। हे मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। मैं बम्बई का बाबू, खेले सकती हो या नरमी, अरे हंसते हंसते खेले। ये दुनिया है उसकी जो दुनिया से खेले, सकती हो या नरमी, अरे हंसते हंसते खेले। सुन लो अज सुन लो ये जादू का तराना, हे मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। बम्बई का बाबू, कुछ है दौलत वाले कुछ है ताकत वाले, असली वाले वो हैं अरे जो है हिम्मत वाले। कुछ है दौलत वाले कुछ है ताकत वाले, असली वाले वो हैं अरे जो हैं हिम्मत वाले। सुन लो अज सुन लो ये जादू का तराना, मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। हे मैं बम्बई का बाबू, जाके काम की बात बता दी, अरे कामंडी गाना गाके। आया हूँ मैं बंधु रूस और चीन में जाके, काम की बात बता दी मैंने कामंडी गाना गाके। सुन लो अज सुन लो ये जादू का तराना, हे मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। मैं बम्बई का बाबू।